เส้นทางสู่มรรคผลนิพพานเส้นทางสู่การดับของความทุกข์ทั้งปวงเส้นทางสู่การหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเริ่มต้นที่การศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าปริยัตินี่คือขั้นตอนที่หนึ่งของการดำเนินของการเดินทางสู่พระนิพพานต้องมีการศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก่อนถึงจะได้รู้ว่าจะต้องกระทำหรือปฏิบัติอะไรบ้างเมื่อรู้แล้วว่าจะต้องกระทำต้องปฏิบัติอย่างไรก็นำไปสู่ขั้นตอนขั้นที่สองที่เรียกว่าปฏิบัติการปฏิบัติก็คือปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าให้เป็นปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นสุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนยายะปฏิปันโนสามีจิปฏิปันโนถ้ามีการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็จะนำไปสู่ขั้นที่สามก็คือขั้นปฏิเวทคือการบรรลุธรรมขั้นต่างๆนี่คือเส้นทางที่จะพาให้ผู้เดินทางเส้นทางนี้ไปถึงจุดหมายปลายทางอันเลิศอันประเสริฐจุดหมายที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายได้ไปถึงกันได้ไปถึงพระนิพพานได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้ยุติการเวียนว่ายตายเกิดการเกิดแก่เจ็บตายนี่คือสิ่งที่ผู้ปรารถนาการหลุดพ้นผู้ปรารถนามรรคผลนิพพานจำเป็นที่จะต้องดำเนินตามขั้นที่หนึ่งคือการศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าปริยัตินี้ก็มีหลายวิธีด้วยกันเช่นการฟังเทศฟังธรรมอย่างที่พวกเรากำลังทำกันอยู่ในขณะนี้ก็เรียกว่าเป็นการศึกษาพระธรรมคำสอนอย่างหนึ่งการได้อ่านหนังสือธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าจากพระไตรปิฎกก็เรียกว่าเป็นการศึกษาเรียกว่าเป็นปริยัติเช่นเดียวกันหรือการอ่านหนังสือของพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบครูบาอาจารย์ที่เราเคารพนับถือกราบไหว้บูชาก็เป็นการศึกษาเช่นเดียวกันการศึกษานี้จึงมีหลายรูปแบบด้วยกันศึกษาจากคำพูดโดยตรงของครูบาอาจารย์เลยก็มีศึกษาจากการอ่านหนังสือที่ได้มีการจดบันทึกไว้ก็มีเป็นการศึกษาเหมือนกันสามารถที่จะสอนให้ผู้ได้ศึกษาได้รู้ถึงวิธีที่ปฏิบัติที่ถูกต้องว่าต้องปฏิบัติอย่างไรเมื่อได้ศึกษาแล้วสิ่งที่ผู้ศึกษาจะต้องทำต่อไปก็คือต้องนำเอาไปปฏิบัติถ้าศึกษาแล้วไม่นำเอาไปปฏิบัติผลคือปฏิเวธก็จะไม่เกิดขึ้นมาการศึกษาเพียงอย่างเดียวนี้ไม่เพียงพอเป็นการดูแผนที่เมื่อเราได้ดูแผนที่แล้วเราก็ต้องออกเดินทางเมื่อเราเดินทางไปตามแผนที่เราก็จะไปถึงจุดหมายปลายทาง ที่เราต้องการไปกันถ้าเดินทางโดยไม่ได้ดูแผนที่โดยไม่รู้ทางที่จะพาให้ไปสู่จุดหมายปลายทางที่เราต้องการไปกันเดินทางไปโดยไม่ได้ศึกษาแผนที่ก็ไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางเช่นเดียวกันเหมือนกับการปฏิบัติโดยที่ไม่ได้ศึกษาจากครูบาอาจารย์หรือจากพระพุทธเจ้าจากหนังสือพระไตรปิฎกจากหนังสือของครูบาอาจารย์ต่างๆถ้าไม่มีการศึกษาเลยศึกษาไปตามความรู้ปฏิบัติไปตามความรู้สึกนึกคิดของตนผลก็จะไม่ปรากฏขึ้นมาเช่นเดียวกันหรือศึกษาแล้วแต่ไปศึกษาจากแหล่งที่ไม่ถูกต้องเช่นมีคนมักจะมาทักอยู่เรื่อยๆว่าไม่ต้องนั่งสมาธิกันให้เสียเวลาให้เจริญปัญญากันเลยแล้วก็จะได้บรรลุมรรคผลนิพพานกันถ้าเจริญปัญญากันเพียงอย่างเดียวพระพุทธเจ้าจะสอนให้นั่งสมาธิทำไมทำไมถึงมีอานาปานสติทำไมถึงมีพุทธานุสติการบริกรรมพุทโธพุทโธอย่างเมื่อวานนี้ก็มีคนถามว่ามีคนบอกว่าการบริกรรมพุทโธนี้ไม่ใช่เป็นทางที่จะไปสู่การหลุดพ้นต้องไปด้วยปัญญาคนที่พูดก็พูดแบบฟังเข้ามาไม่รู้ความหมายของคำว่าปัญญานี้จะเป็นปัญญาขึ้นมาได้อย่างไรปัญญานั้นมันก็มีสามระดับด้วยกันที่เรียกว่าหนึ่งสุตตมยปัญญาปัญญาที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังธรรมสองปัญญาที่เกิดจากการนำเอาไปคิดพินิจพิจารณาอยู่เนืองๆเรียกว่าจินตามยปัญญาและสามภาวนามยปัญญาปัญญาที่มีสมาธิคือความสงบเป็นผู้สนับสนุนถึงจะเป็นปัญญาที่จะบรรลุธรรมได้ถึงจะตัดกิเลสตัณหาให้หมดไปจากจิตจากใจได้ถ้ามีแต่ปัญญาคือจินตามยปัญญาเอาไปคิดอย่างเดียวโดยที่ไม่มีการนั่งสมาธิไม่มีการทำใจให้สงบให้เป็นอุเบกขาพอเวลาที่จะต้องต่อสู้กับตัณหาความอยากต่อสู้กับความรักความชังความกลัวความหลงก็จะไม่สามารถที่จะสู้ได้ไม่สามารถตัดตัณหาความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจได้เพราะเป็นจินตามยปัญญาจินตามยปัญญานี้มีหน้าที่เพียงแต่ให้คอยสอนใจเตือนใจให้รู้ถึงความจริงของสิ่งต่างๆในโลกว่าเป็นไตรลักษณ์เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเพื่อจะได้ไม่หลงไม่ลืมเพื่อจะได้ไม่ไปยึดไปติดกับสิ่งต่างๆที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วพอที่จะต้องปล่อยวางสิ่งที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็จะได้ใช้ปัญญานี้มาบอกใจว่าถึงเวลาต้องปล่อยวางแล้วถ้าไม่ปล่อยวางก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเช่นเวลาที่ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาที่ร่างกายจะตายนี้ถ้าไม่มีปัญญาสอนใจว่าร่างกายนี้เป็นอนิจจังเป็นทุกขังอนัตตาอนิจจังก็คือไม่เที่ยงเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปเป็นธรรมดาอนัตตาห้ามเขาไม่ได้ไม่ได้เป็นของเราไม่ได้เป็นตัวเราถ้าอยากให้เขาไม่แก่อยากให้เขาไม่เจ็บอยากให้เขาไม่ตายก็จะต้องทุกข์ขึ้นมาทันทีนี่ถ้าไม่มีอุเบกขาไม่มีสมาธิควบคู่ไปกับปัญญาความรู้อันนี้ก็จะไม่มีกำลังที่จะฝืนความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายได้ พอหมอบอกว่าจะต้องตายเท่านั้น3เดือนเนี่ยใจก็ตกไปที่เท้าแล้วทั้งที่ได้ศึกษาได้ยินได้ฟังธรรมมาอย่างต่อเนื่องทั้งที่รู้ว่าเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแต่พอเวลาไปเจอของจริงเข้าทำใจไม่ได้เพราะไม่มีสมาธิสมาธินี่แหละคือตัวที่ทำใจให้สงบทำใจให้นิ่งทำใจให้ปล่อยวางนี่คือลักษณะของการศึกษาที่ผิดไปศึกษากับคนที่ไม่รู้จริงเห็นจริงคนที่ไม่ได้ปฏิบัติคนที่ไม่ได้บรรลุธรรมถ้าไปศึกษากับคนเหล่านั้นเขาจะสอนไปตามความคิดของเขาตามจินตนาการของเขาเขาก็จะคิดว่าปัญญานี้สำคัญที่สุดซึ่งไม่ปฏิเสธว่าสำคัญแต่เป็นปัญญาแบบไหนเราปัญญามันมีสามแบบด้วยกันที่จะต้องมีการพัฒนาจากแบบที่หนึ่งไปสู่แบบที่สองและที่สามตามลำดับแบบที่หนึ่งก็คือต้องได้ยินได้ฟังจากผู้รู้อย่างพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายก่อนว่าความทุกข์ใจนี้เกิดจากอะไรความทุกข์ใจก็คือเกิดจากตัณหาความอยากเช่นกามตัณหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะภาวะตัณหาความอยากมีอยากเป็นอยากได้นั่นอยากได้นี่อยากให้สิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เรียกว่าภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาก็คือความอยากไม่ได้สิ่งนั้นสิ่งนี้อยากไม่ให้สิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็จะทำให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ต้องมีกำลังที่จะหยุดตัณหาความอยากทั้งสามนี้ให้ได้สิ่งที่จะเป็นกำลังของใจที่จะทำให้ใจหยุดความอยากเหล่านี้ได้ก็คือสมาธินั่นเองเวลาทำใจให้สงบแล้วตัณหาความอยากทั้งหมดนี้หายไปหมดเลยพักผ่อนหยุดทำงานไม่ได้เหมือนกับรถยนต์ถ้ารถยนต์นี้ดับเครื่องแล้ววิ่งไปไหนไม่ได้ผู้โดยสารก็ต้องนั่งติดอยู่ในรถอยากจะไปไหนก็ไปไม่ได้เพราะรถไม่ได้วิ่งไปฉันใดความคิดปรุงแต่งต่างๆก็เป็นเหมือนรถยนต์ที่เป็นรถที่ตัณหาความอยากใช้เป็นพาหนะพาให้ไปไหนมาไหนพอคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็อยากจะทำอย่างนั้นทำอย่างนี้พอคิดถึงคนนั้นคนนี้ก็อยากจะให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ขึ้นมาความอยากมันต้องมีความคิดถ้าไม่มีความคิดมันอยากไม่ได้เวลาทำใจให้สงบหยุดความคิดด้วยสติความอยากต่างๆก็สงบระงับไปชั่วคราวแต่ไม่ตายสมาธิไม่สามารถทำให้กิเลสตัณหาตายได้ต้องเป็นปัญญาอันนี้คือเหตุที่อาจจะทำให้คนเห็นว่าสมาธิไม่สำคัญเพราะว่าสมาธินี้เป็นเหมือนหินทับหญ้าไม่สามารถทำลายต้นหญ้าได้ต้องปัญญาผู้ที่จะมาถอดถอนรากของต้นหญ้าให้ออกมาจากดินถ้าถอนหญ้าถอนรากออกมาจากดินแล้วต้นหญ้าก็จะไม่มีวันที่จะงอกขึ้นมาได้อีกต่อไปต้องเป็นหน้าที่ของปัญญาหน้าที่ของปัญญาก็คือต้องให้เห็นว่าความทุกข์ของใจนี้เกิดจากความอยากต่างๆและถ้าอยากจะดับความทุกข์ก็ต้องฝืนความอยากต้องไม่ทำตามความอยากแต่ถ้าไม่มีสมาธิก็จะไม่มีกำลังที่จะฝืนความอยากหรือหยุดความอยากได้มีปัญญาก็ไม่สามารถที่จะทำลายตัณหาได้เช่นเดียวกันถ้าเป็นปัญญาแบบสุตตมยปัญญาหรือจินตามยปัญญาเพราะว่าไม่มีสมาธิถ้ามีสมาธิแล้วเราไม่เรียกว่าจินตามยปัญญาเราจะเรียกว่าภาวนามยปัญญาพอจิตที่ได้สมาธิ ออกมาพิจารณาเห็นตัณหาปั๊บนี่หยุดได้เลยเห็นว่าตอนนี้ทุกข์กับเรื่องนั้นเรื่องนี้ทุกข์กับคนนั้นคนนี้จะหยุดได้ทันทีเพราะมีอุเบกขาเพราะสามารถทำใจให้สงบให้นิ่งได้ไม่ทำตามความอยากได้อันนี้ถ้าไม่ได้ปฏิบัติแล้วก็จะไม่รู้ความละเอียดความแตกต่างของปัญญาชนิดต่างๆก็เลยจะคิดว่าปัญญาอย่างเดียวก็พอไม่ต้องมีสมาธินั่งสมาธิแล้วไม่ได้อะไรได้แต่ความว่างได้แต่ความนิ่งกิเลสก็ไม่หายกิเลสก็ไม่ตายพอออกจากสมาธิมากิเลสก็ยังโผล่ขึ้นมาความอยากต่างๆก็ยังโผล่ขึ้นมาก็เพราะว่าสมาธิไม่รู้ไม่มีหน้าที่ที่จะมาแยกแยะว่าอะไรเป็นกิเลสอะไรไม่เป็นกิเลสอะไรเป็นตัณหาเป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจสมาธิไม่สามารถทำหน้าที่นี้ได้ต้องอาศัยปัญญาเป็นผู้ทำหน้าที่นี้ก็เป็นเหมือนกับเวลาที่จะยิงปืนเนี่ยบางทีเขาต้องมีคนสองคนคนหนึ่งเป็นคนยิงอีกคนหนึ่งเป็นคนชี้เป้าถ้าคนยิงไม่รู้ว่าเป้าอยู่ตรงไหนยิงไปก็ไม่ถูกเป้าต้องอาศัยคนที่รู้เป้าว่าจะให้ยิงตรงไหนเป็นคนบอกเนี่ยทหารเวลาเขาทำศึกสงครามนี้ก็มักจะมีคนสองส่วนด้วยกันคนที่ชี้เป้าแล้วก็คนที่ยิงปืนคนที่ยิงปืนก็มีหน้าที่ตั้งปืนให้ไปตามพิกัดที่คนที่ชี้เป้าบอกไว้เขาแจ้งมาว่าต้องการให้ยิงไปตรงจุดนั้นจุดนั้นคนที่ยิงปืนก็หันไปทางจุดนั้นแล้วก็ยิงไปคนยิงปืนนี่เขาไม่รู้ว่าเป้าอยู่ที่ตรงไหนเขาต้องให้คนที่ไปดูเป้ามาบอกว่าเป้าที่ต้องการจะยิงนั้นอยู่ตรงไหนฉันใดปัญญากับสมาธิก็เป็นในลักษณะนั้นทำต่างหน้าที่กันแต่ต้องอาศัยซึ่งกันและกันถึงจะสามารถกำจัดตัณหาความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจได้สมาธิตามลำพังก็ไม่สามารถทำลายตัณหาให้หมดไปจากใจได้ปัญญาตามลำพังก็ไม่สามารถกำจัดตัณหาความอยากให้หมดไปจากใจได้ถ้าทำได้พวกเราก็บรรลุธรรมกันหมดแล้วพวกเรานี้ไม่มีสมาธิแต่พวกเรามีปัญญากันมากเราฟังเทศน์ฟังธรรมจากครูบาอาจารย์ไม่รู้กี่รูปแล้วไม่รู้กี่องค์แล้วหนังสือธรรมะก็มีเต็มอยู่ในบ้านซีดีธรรมะก็มีอยู่มากมายได้ยินได้ฟังเสมอว่าตัณหาความอยากทั้งสามนี้เป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจแล้วทำไมเรายังต้องมีความทุกข์ใจอยู่ทำไมเรากำจัดความทุกข์ใจไม่ได้ทั้งที่เรารู้ว่าเวลาที่เราทุกข์ใจนี้เกิดจากตัณหาความอยากของเราเองก็เพราะว่าเราไม่มีกำลังที่จะหยุดตัณหานั่นเองกำลังของใจที่จะหยุดตัณหาได้ก็คือสมาธิไม่งั้นพระพุทธเจ้าจะสอนสมาธิให้ไปเสียเวลาทำไมก็สอนปัญญาเพียงอย่างเดียวแต่ปัญญาเพียงอย่างเดียวนี้มันไม่สามารถที่จะทำลายตัณหาความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจได้ต้องมีสมาธิเขาจึงเรียกว่าภาวนามยปัญญาภาวนาก็คือสมถะภาวนานี่เองปัญญาก็คือความรู้ว่าความทุกข์นี้เกิดจากตัณหาความอยากถ้ามีความรู้ว่าตัณหาเกิดจากความทุกข์เกิดจากตัณหาความอยากแล้วมีสมาธิมีจิตที่เป็นอุเบกขาจิตที่รวมเป็นอัปปนาสมาธิแล้วรับรองได้ว่าพอปัญญาชี้เป้าว่าให้หยุดตัวนี้หยุดตัณหาตัวนี้ก็จะหยุดได้ทุกข์กับคนนั้นก็หยุดได้ทุกข์กับสิ่งนั้นก็หยุดได้ทุกข์กับเรื่องนั้นก็หยุดได้ทุกข์กับร่างกายก็หยุดได้ทุกข์กับความเจ็บก็หยุดได้ทุกข์กับความตายก็หยุดได้นี่คือการศึกษาต ้องพยายามหาครูบาอาจารย์ผู้ที่รู้จริงเห็นจริงถ้าไปศึกษากับพวกที่ไม่รู้จริงเห็นจริงนี่ก็เหมือนคนตาบอดสอนคนตาบอดคิดดูก็แล้วกันคนตาบอดพาคนตาบอดไปจะไปถึงไหนกันก็เดี๋ยวก็เดินไปชนนั่นชนนี่ด้วยกันไปตกหลุมตกบ่อตกเหวด้วยกันไปไม่ถึงไหนดังนั้นต้องหาคนตาดีเป็นคนสอนคนตาบอดพวกเราเป็นเหมือนคนตาบอดที่ยังไม่รู้จักวิธีกำจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดไปจากใจของพวกเราเราต้องไปหาคนที่รู้จักวิธีกำจัดแล้วคนที่รู้จักวิธีกำจัดก็คือพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายนี่ท่านเป็นผู้ที่รู้จักวิธีและได้กำจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดไปจากใจของท่านแล้วท่านจึงมาเอาความรู้นี้มาเผยแผ่มาสั่งสอนให้แก่พวกเราดังนั้นถ้าเวลาศึกษานี่สิ่งที่เราควรจะกระทำคือควรจะศึกษาจากต้นฉบับก่อนศึกษาจากพระพุทธเจ้าก่อนเพื่อให้เรารู้ว่านี่คือแนวทางของการปฏิบัติอย่างถูกต้องพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ตั้งแต่ครั้งแรกเลยพระปฐมเทศนาเนี่ยหัวใจของพระพุทธศาสนาหัวใจของการปฏิบัติก็คือมรรคที่มีองค์8นี่มัชฌิมาปฏิปทาทางสายกลางทางที่จะนำไปสู่การดับของความทุกข์ทั้งหลายต้องมีอยู่8ส่วนด้วยกันหรือถ้าย่อลงมาก็เป็น3ส่วนถ้าสอนพระภิกษุท่านก็ย่อเป็นศีลสมาธิปัญญาเห็นไหมมีศีลมีสมาธิมีปัญญาถ้าสอนผู้ครองเรือนก็สอนเพิ่มอีกข้อหนึ่งก็คือทานสอนทานศีลภาวนาภาวนาก็คือสมาธิและปัญญาสมถะภาวนาเรียกว่าสมาธิวิปัสสนาภาวนาเรียกว่าปัญญานี่คือสิ่งที่เราควรจะศึกษาพระสูตรที่พระเจ้าได้ทรงแสดงไว้ไม่ต้องหลายพระสูตรหรอกไม่ต้องจบพระไตรปิฎกศึกษาสัก 3-4 พระสูตรนี่ก็พอที่จะรู้แนวทางที่ปฏิบัติที่ถูกต้องแล้วว่าเป็นอย่างไรแล้วเวลาที่เราไปศึกษากับครูบาอาจารย์อื่นๆเราจะได้รู้ว่าท่านสอนตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนหรือไม่ถ้าคำสอนของท่านขัดกับคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ต้องพิจารณาแล้วว่าควรจะเสี่ยงไปกับท่านดีหรือไม่ควรที่จะไปศึกษากับครูบาอาจารย์ที่สอนตามแนวที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไม่ดีกว่าหรือไม่ปลอดภัยกว่าหรืออันนี้ถ้าเราไม่ศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าเลยเวลาเราไปศึกษากับครูบาอาจารย์ต่างๆเราก็ไม่รู้ว่าท่านสอนถูกหรือสอนผิดกันอาศัยว่าคนอื่นก็ว่าท่านดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ก็หลงตามกันไปแล้ววันดีคืนดีท่านก็กลายเป็นคารวาสไปก็มีบวชไปสอนไปดีวันดีคืนดีก็ศึกไปมีครอบครัวก็มีนี่ก็เป็นเพราะว่าเราไม่ได้ศึกษาคำสอนที่แท้จริงของพระพุทธเจ้าแล้วพอเราไปศึกษากับครูบาอาจารย์รูปนั้นรูปนี้เนื่องจากมีคนเขาเชื่อกันเขาล่ำลือกันก็เลยหลงตามไปกับเขาอย่างที่เขาเรียกว่ามงคลตื่นข่าวตรงนี้พอใครบอกว่าองค์นั้นดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ก็ไปกันแห่กันไปแล้วเดี๋ยวไม่นานเรื่องก็เกิดขึ้นวงแตกวัดแตกกันก็เพราะว่าเราไม่ได้ศึกษากันก่อนว่าคำสอนที่ถูกต้องนั้นเป็นอย่างไรถ้าศึกษาเราไปฟังเทศหรือไปเรียนกับครูบาอาจารย์รูปนั้นรูปนี้เราจะรู้แล้วว่าไม่เข้าท่าแล้วสอนแบบนี้ไม่เข้าท่าแล้วก็จะได้ถอนออกมาจะได้ไม่ต้องไปเสียเวลาหลงทางเวลาเรามีน้อยชีวิตเราสั้นอย่าไปเดินผิดทางแล้วมันจะแก้ยากควรจะเดินให้มันถูกทาง ทางที่ถูกต้องที่สุดก็คือคำสอนของพระพุทธเจ้าที่มีจารึกไว้ในพระไตรปิฎกนะศึกษาธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรศึกษาสติปัฏฐานสูตรศึกษามงคลสูตรเนี่ยสามพระสูตรนี้ก็จะยืนยันให้กันและกันว่าวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องนั้นมีอะไรบ้างแล้วพอเรารู้แล้วทีนี้เราก็จะได้รู้ว่าเวลาเราไปศึกษากับครูบาอาจารย์ต่างๆนั้นท่านสอนถูกต้องหรือไม่เพราะว่าเราก็ยังมีความจำเป็นที่ต้องไปศึกษากับครูบาอาจารย์ที่มีชีวิตอยู่เพราะว่าการปฏิบัติจากพระไตรปิฎกนี้มันยังไม่ละเอียดพอเวลาเราอ่านแล้วเราอาจจะไม่เข้าใจบางส่วนก็ได้ถ้าเราไม่มีครูบาอาจารย์ที่ได้ผ่านการปฏิบัติมาแล้วมาอธิบายให้เราฟังเราก็อาจจะไม่เข้าใจความหมายที่ถูกต้องก็ได้และคำสอนในพระไตรปิฎกก็ไม่ละเอียดถี่ยิบไม่ได้แจงเรื่องวิธีการปฏิบัติคืออุบายต่างๆอุบายของการเจริญสมาธิอุบายของการเจริญปัญญาเนี่ยอุบายของการแก้นิวรณ์ต่างๆอุปสรรคต่างๆอันนี้อาจจะไม่ละเอียดหรือว่าอาจจะมีแต่เราอาจจะไม่ได้อ่านไปเจอเข้าเราก็ไม่รู้ว่าเวลาที่เราปฏิบัตินั้นเราจำเป็นที่จะต้องมีอะไรเป็นเครื่องการสนับสนุนการเจริญสมาธิและปัญญาเราเพียงแต่รู้ว่าเราต้องสร้างสมาธิขึ้นมาสร้างปัญญาขึ้นมาแต่เราไม่รู้ว่าเราจะต้องสร้างสมาธิขึ้นมาได้อย่างไรเราก็ต้องไปอยู่กับครูบาอาจารย์ผู้ที่ได้สมาธิแล้วไปอยู่กับครูบาอาจารย์ที่ได้ปัญญาแล้วท่านก็จะสอนให้เราปฏิบัติได้อย่างถูกต้องนี่ก็คือเรื่องของการศึกษาถ้าได้ครูบาอาจารย์ที่ได้บรรลุธรรมแล้วเป็นครูบาอาจารย์นี้ก็ปลอดภัยไม่ต้องศึกษาจากพระไตรปิฎกก็ได้คนสมัยก่อนเป็นคนที่ไม่มีการศึกษาไม่ได้มีความสามารถที่จะอ่านหนังสือพระไตรปิฎกได้ก็ต้องอาศัยครูบาอาจารย์ที่ได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบถ้าได้ครูบาอาจารย์ที่บรรลุธรรมแล้วเป็นอาจารย์ก็ปลอดภัยไปเชื่อท่านได้ 100% ท่านสอนให้ปฏิบัติอย่างไรก็ปฏิบัติตามที่ท่านสอนไปแล้วก็บรรลุธรรมกันมากันตามลำดับเนี่ยครูบาอาจารย์บางรูปนี้ท่านอ่านหนังสือไม่ออกเวลาที่ท่านจะบวชนี้ท่านต้องท่องให้คนอื่นบอกว่าคำกล่าวที่จะกล่าวในการบวชนี้กล่าวว่าอย่างไรเอามาท่องจำกันแล้วก็ถึงเวลาก็ไปบวชด้วยการใช้ความจำท่องกันมาแล้วก็พอบวชแล้วก็ไปอยู่กับครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ก็จะอบรมสั่งสอนเรียกมาฟังเทศฟังธรรมอย่างที่พวกเรากำลังฟังกันอย่างนี้ท่านก็จะสอนวิธีรักษาศีลให้รักษาให้บริสุทธิ์ได้อย่างไรสอนวิธีเจริญสมาธิให้เกิดสมาธิขึ้นมาได้อย่างไรสอนวิธีเจริญปัญญาให้เกิดขึ้นมาได้อย่างไรสอนอุบายต่างๆเช่นทุดงขวัตอันนี้ก็เป็นอุบายเพื่อกำจัดกิเลสตัณหาต่างๆต้องใช้ทุดงขวัตช่วยเช่นฉันมื้อเดียวฉันในบาตรไม่รับอาหารที่ได้รับมาจากหลังจากกลับมาจากบิณฑบาตแล้วเพราะต้องการส่งเสริมความมักน้อยสันโดษไม่ต้องการส่งเสริมความโลภมากความอยากได้มากๆเพราะมันเป็นกิเลสสิ่งเหล่านี้เราจะได้ประโยชน์จากครูบาอาจารย์ถ้าเราไปอยู่กับท่านถ้าเราศึกษาจากหนังสือนี้เราอาจจะไม่ได้อ่านไม่ได้เจอคำสอนเหล่านี้ก็ได้เราก็จะไม่รู้ความสำคัญของทุดงขวัตว่ามีความสำคัญอย่างไรมีประโยชน์อย่างไรการทรมานตนด้วยการเดินจงกรมนานๆนั่งนานๆหรือการอดอาหารทำไมต้องมาทรมานตัวเราทำไม อันนี้ถ้าไม่มีครูบาอาจารย์มาสอนมาแจงว่ามันเป็นวิธีฆ่ากิเลสมันเป็นวิธีสร้างธรรมขึ้นมาเราก็จะทำกันแบบสบายๆนั่งสักพักหนึ่งพอไม่อยากจะนั่งก็ลุกลุกปั๊บก็เดินสักพักหนึ่งพอขี้เกียจเดินก็นอนนอนแล้วเดี๋ยวตื่นขึ้นมาหิวก็หาอะไรกินมันก็ไปไม่ถึงไหนกันการปฏิบัติที่ท่านปฏิบัติกันนี้ท่านเอาแบบเอาจริงเอาจังเอาเป็นเอาตายกันเดินกันที3-4ชั่วโมงนั่งกันที3-4ชั่วโมงอันนี้กิเลสมันถึงจะตายกันถ้านั่งกันแบบสบายเดินกันแบบสบายนี่อย่าไปหวังว่ากิเลสมันจะตายเพราะกิเลสมันชอบความสบายมันเจริญกับความสบายกิเลสมันจะตายมันจะต้องตายกับความทุกข์กับความยากลำบากถ้าเดินแล้วยังไม่ทุกข์ถ้านั่งยังไม่ทุกข์นี่อย่าเพิ่งลุกให้มันทุกข์แล้วสู้กับความทุกข์ก่อนจนกว่าความทุกข์นั้นดับไปนั่นแหละเราถึงจะชนะกิเลสถ้าเรายอมแพ้ลุกหนีไปแสดงว่าเราก็ยังสู้กิเลสไม่ได้ยังฆ่ากิเลสไม่ได้ยังดับความทุกข์ด้วยการใช้สมาธิใช้ปัญญาไม่ได้เราดับความทุกข์ด้วยการเปลี่ยนอิริยาบถพอนั่งเจ็บแล้วเราก็ลุกขึ้นมาเดินพอเดินเจ็บแล้วเราก็กลับไปนั่งมันก็เลยยังหนีความทุกข์ไม่พ้นความทุกข์มันก็จะตามมาอยู่เรื่อยๆพอไปเจอเวลาที่เจ็บไข้ได้ป่วยแล้วหนีไม่ได้จะทำอย่างไรถ้าไม่มีสติไม่มีปัญญาก็จะไม่สามารถดับความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากการเจ็บไข้ได้ป่วยได้นะครับดังนั้นเราต้องศึกษาให้รอบคอบแต่การศึกษานี้ไม่ได้หมายความว่าศึกษาแล้วไม่ปฏิบัติการศึกษานี้สามารถควบคู่ไปกับการปฏิบัติได้เช่นศึกษา1ชั่วโมงนี้เราก็นำออกไปปฏิบัติได้แล้วไม่เหมือนสมัยนี้ที่เขาให้ศึกษากัน10ปี9ปีให้จบปริญญา9ก่อนแล้วค่อยไปปฏิบัติเรียนจบพระไตรปิฎกพอไปปฏิบัติก็จำไม่ได้แล้วเพราะเรียนแต่ความจำมันต้องเรียนไปแล้วปฏิบัติไปท่านสอนให้เจริญสติก็นำมาไปเจริญเลยมันต้องควบคู่กันไปสอนให้เจริญสติก่อนแล้วก็ไปฝึกสติกันลืมตาขึ้นมาตื่นขึ้นมาก็บริกรรมพุทโธพุทโธไปไม่ว่าจะทำกิจกรรมอะไรต่างๆก็อย่าให้ใจปราศจากพุทโธอย่าปล่อยให้ใจคิดเรื่อยเปื่อยคิดไปแล้วก็เกิดความฟุ้งซ่านเกิดอารมณ์ต่างๆเกิดปัญหาความอยากตามมาแล้วมันจะนำไปสู่การกระทำที่เราไม่ต้องการจะกระทำก็คือไปทำตามตัณหาความอยากนั่นเองถ้าเรามีพุทโธพุทโธคอยควบคุมใจไว้มันก็จะไม่สามารถคิดไปในทางความอยากได้มันก็จะอยู่ในกรอบของธรรมได้เราสั่งให้มันเดินจงกรมมันก็จะเดินจงกรมสั่งให้มันนั่งสมาธิมันก็จะนั่งสมาธิแต่ถ้าเราปล่อยให้ความคิดไปเดี๋ยวมันก็จะชวนเราไปนู่นไปนู่นมานี่ไปที่นั่นไปที่นี่ไปทำให้นั่นทำให้นี่แทนที่จะเดินจงกรมแทนที่จะนั่งสมาธิเพราะเราไม่สามารถควบคุมความคิดของเราได้และเวลานั่งสมาธิใจก็ไม่ยอมสงบพอไม่สงบนั่งแล้วมันอึดอัดก็เกิดอาการต่อต้านไม่อยากจะนั่งนี่คือเหตุผลที่คนสมัยนี้ไม่ชอบสมาธิกันเพราะนั่งแล้วมันไม่สงบนั่งแล้วมันเครียดนั่งแล้วมันอึดอัดเลยไม่อยากนั่งเลยคิดว่าเอาปัญญาเลยดีกว่าสบายกว่าใช้ปัญญาแล้วจะได้บรรลุไม่โดยแบบไม่อึดอัดไม่มีทางหรอกการที่จะใช้ปัญญานี้มันต้องใช้เวลาที่บังคับขันมันถึงจะบรรลุได้เช่นเวลาไปเจอความตายนี้เราต้องใช้ปัญญาพิจารณาเพื่อปล่อยวางความอยากไม่ตายนี้นี่ถึงจะเรียกว่าปัญญาแต่ปัญญาแบบเดินไปแล้วพิจารณาความเกิดแก่เจ็บตายว่าเป็นทุกข์โดยที่ยังไม่ได้เจอของจริงนี้มันยังไม่เป็นปัญญามันเป็นการทำการบ้านมันยังไม่ได้เข้าห้องสอบเวลาเข้าห้องสอบนี้มันเหงื่อแตกพักเลยเวลาไปเจอความตายขึ้นมาไปเจอความเจ็บขึ้นมา ถ้ามันไม่มีปัญญามันก็ไม่มีทางที่จะดับความทุกข์ได้ถ้าไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาทั้งสามส่วนนี้มาช่วยแล้วรับรองได้ว่าไม่มีวันที่จะดับความทุกข์ได้จึงต้องไปศึกษาแล้วไปอยู่กับครูบาอาจารย์ที่ท่านได้บรรลุแล้วได้สำเร็จแล้วจะได้รับประโยชน์จากท่านท่านจะสอนอุบายต่างๆนี่คือเรื่องของปริยัติคือการศึกษาและเรื่องของการปฏิบัติจำเป็นจะต้องไปพร้อมๆกันไม่ได้แยกกันไม่เหมือนกับสมัยนี้เขาแยกเป็นสัดเป็นส่วนเลยพวกปริยัติก็ไปเรียนอย่างเดียวยังไม่ต้องปฏิบัติพอเรียนจบแล้วก็มีกิเลสมาล่อมาหลอกว่าตอนนี้เราเรียนจบแล้วเรารู้มากแล้วเราเป็นครูเลยดีกว่าเป็นอาจารย์เลยดีกว่าก็เราไปสอนต่อเป็นอาจารย์สอนทางปริยัติไปแต่ความรู้ที่เรียนรู้มานี้เป็นความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดคือดับกิเลสดับความทุกข์ใจไม่ได้แต่กับมีกิเลสเพิ่มมากขึ้นพอเป็นอาจารย์ก็จะมีคนเคารพนับถือมีคนถวายลาภสักการะต่างๆก็เลยทำให้เกิดความหลงคิดว่าตนเองเก่งคิดว่าตนเองฉลาดก็เลยไม่ไปปฏิบัติก็เลยไม่ได้มีวันที่จะหลุดพ้นได้เหมือนกับพระโพธิรัตน์ที่พุทธเจ้าทรงคอยเตือนอยู่เรื่อยๆเวลาเจอพระโพธิรัตน์ทีไรท่านก็บอกใบลานเปล่าใบลานเปล่ารู้หมดรู้คำสอนของพุทธเจ้าหมดแต่ไม่มีประโยชน์อะไรเป็นเหมือนใบลานเปล่าเพราะจิตใจนี้ยังไม่ได้กำจัดกิเลสตัณหายังไม่ได้กำจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจให้หมดไปนี่คือเรื่องของการศึกษาศึกษาแล้วต้องปฏิบัติแล้วควรจะศึกษาและปฏิบัติไปควบคู่กันเพราะสิ่งที่ต้องเรียนรู้นี่มันต้องเรียนไปปฏิบัติไปเป็นขั้นขั้นไปไม่ใช่มาเรียนว่าต้องปฏิบัติอะไรจากขั้นหนึ่งถึงขั้นสูงสุดแล้วค่อยมาปฏิบัติมันไม่จำเป็นจะต้องทำแบบนั้นเราอยู่ในขั้นไหนเราก็ทำไปขั้นนั้นไปเราอยู่ในขั้นรักษาศีลเราก็หัดรักษาศีลให้บริสุทธิ์ไปเราอยู่ในขั้นสมาธิก็เจริญสติให้มากๆทำใจให้สงบทำใจให้รวมให้ได้แล้วพอเราได้สมาธิแล้วเราก็ไปขั้นปัญญาต่อไปได้ไปพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาไปพิจารณาอสุภะไปพิจารณาอาหาริปฏิกูลสัญญาแล้วนำเอาไปใช้กับเหตุการณ์จริงเช่นเวลารับประทานอาหารนี่ก็พิจารณาดูอาหารให้มันเป็นปฏิกูลไปเพื่อจะได้ไม่อยากจะรับประทานรับประทานเพื่อเยียวยาร่างกายไม่ได้รับประทานเพื่อรสชาติเพื่อความอร่อยเพื่อความสุขที่เกิดจากการได้รับประทานอาหารคือไม่ให้รับประทานด้วยความอยากให้รับประทานด้วยความจำเป็นเหมือนการรับประทานยาเวลารับประทานยานี้ไม่มีใครอยากจะรับประทานกันแต่ต้องรับประทานเพื่อที่จะได้ไปรักษาโรคภัยไข้เจ็บรับประทานตามเวลาของยาถึงเวลาต้องรับประทานยาก็รับประทานฉันใดการรับประทานอาหารก็ควรจะเป็นอย่างนั้นไม่ควรรับประทานอาหารด้วยความอยากรับประทานแล้วก็เลือกอาหารชนิดนั้นชนิดนี้มารับประทานอย่างนี้เรียกว่าเป็นการรับประทานเพื่อเลี้ยงกิเลสตัณหาไม่ใช่เป็นการฆ่ากิเลสตัณหาการจะฆ่ากิเลสตัณหาต้องรับประทานแบบไม่อยากรับประทานวิธีไม่อยากรับประทานก็คือเอาอาหารทั้งหลายที่เราจะกินนี้มารวมกันในชามหรือในกะละมังก็ได้ในภาชนะอันใดอันหนึ่งแล้วมาคลุกกันเหมือนกับข้าวสุนัขดูแล้วดูซิว่าอยากจะรับประทานไหมถ้าไม่อยากรับประทานก็รับประทานไปอย่างนี้รับประทานโดยฆ่าตัณหาความอยากรับประทานเพื่อให้ร่างกายนี้อยู่ได้รับประทานแบบรับประทานยานี่คือการรับประทานของผู้ที่มีปัญญาผู้ที่ต้องการทำลายกิเลสตัณหาต้องรับประทานแบบนี้ แล้วจะไม่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการรับประทานอาหารมีอะไรก็รับประทานได้ถึงเวลาเขามีอะไรจัดมาให้เรารับประทานเราก็รับประทานไปรับประทานเพื่อให้มันดับความหิวพอไม่มีความหิวแล้วก็พอแล้วสบายแล้วก็จะได้อยู่ต่อไปได้อีกวันหนึ่งนี่คือขั้นตอนของการปฏิบัติเนี่ยพอเราเรียนรู้แล้วว่าเราต้องปฏิบัติอะไรเราก็ปฏิบัติไปการปฏิบัตินี้ก็สำหรับพุทธศาสนิกชนนี้ก็อาจจะแบ่งเป็นสองระดับก็ได้ระดับนักบุญกับระดับนักบวชมีสองระดับด้วยกันระดับนักบุญนี้เป็นยังไงก็ระดับทานกับระดับศีลห้านี่เรียกว่าระดับนักบุญคือพวกที่ให้ความสำคัญต่อการทำบุญให้ทานและการรักษาศีลห้าแต่ยังไม่ได้ให้ความสำคัญต่อการภาวนาถ้าภาวนาอาจจะทำบ้างเล็กๆน้อยๆพอหอมปากหอมคอแต่อยากจะทำสิ่งที่อยากจะทำโดยหลักก็คือทำทานมีงานบุญที่ไหนอยากจะไปหมดงานกฐินงานผ้าป่างานฉลองเจดีย์งานฉลองโบสถ์งานฉลองวันเกิดงานฉลองวันตายของครูบาอาจารย์มีงานแบบนี้ที่ไหนไปหมดไปเปิดโรงทานกันไปทำอะไรกันถวายเงินถวายทองกันนี่เรียกว่าระดับนักบุญนี่คือขั้นแรกของการปฏิบัติทุกคนก็ต้องผ่านเป็นนักบุญกันมาก่อนถ้ายังภาวนาไม่ได้นี่เพราะการภาวนานี่มันยากกว่าการทำทานยากกว่าการรักษาศีลแต่นักบุญนี่เขาจะรักษาศีลห้าได้ทำบุญทำทานได้อันนี้ก็เป็นขั้นต้นเมื่อเราปฏิบัติขั้นต้นได้แล้วถ้าเราอยากจะก้าวสู่ขั้นที่สองคือขั้นของนักบวชเราก็ต้องปรับเปลี่ยนการกระทำของเราการปฏิบัติของเราแทนที่จะไปให้ความสำคัญกับการกับงานบุญต่างๆทีนี้เราจะมาให้ความสำคัญกับงานภาวนาแทนที่จะไปงานฉลองงานบุญต่างๆเราไปปีกวิเวกแทนไปหาที่สงบสงัดห่างไกลจากแสงสีเสียงเพื่อที่จะไปเจริญสติเพื่อที่จะทำให้ใจสงบอันนี้ก็เรียกว่าระดับนักบวชจะให้ความสำคัญต่อการภาวนาเรื่องการทำบุญนี้เราทำมาพอแล้วเราเคยเป็นนักบุญมานานแล้วตอนนี้เราถึงเวลาที่จะต้องเลื่อนขั้นไปสู่ขั้นของนักบวชแล้วเหมือนกับการเรียนหนังสือเราเรียนจบม.6 แล้วทีนี้เราต้องเข้ามหาลัยแล้วต้องไปเรียนในมหาลัยแล้วเราจะไปทำแบบเราเป็นนักเรียนอยู่ในชั้นมัธยมไม่ได้แล้วเราต้องไปเปลี่ยนการวิธีการเรียนของเราเราต้องไปเรียนเองแล้วเข้าห้องเรียนเองแล้วไม่มีใครมาบังคับเราถ้ายังอยู่ในระดับมัธยมยังมีครูว่าคอยตามคอยจดชื่อคอยเรียกมาให้มาเรียนหนังสืออยู่ขอเข้ามหาลัยแล้วนี่ตัวใครตัวมันแล้วต้องรู้จักมีวินัยควบคุมบังคับตนเองให้ไปเรียนฉันใดผู้ที่ก้าวสู่ผู้ขั้นของเป็นนักบวชแล้วก็ต้องบังคับตัวเองให้ไปปีกวิเวกฝืนความอยากที่จะไปทำบุญไปร่วมงานบุญต่างๆเพราะว่าบุญที่ได้จากการทำทานนี้มันเป็นบุญขั้นต่ำเป็นปรมาณน้อยกว่าบุญที่จะได้รับจากการภาวนาเป็นบุญขั้นสูงถ้าเป็นการหาเงินก็ถ้าทำทานก็เป็นเหมือนหาเงินด้วยหาได้แต่เงินเหรียญบาทเหรียญ5บาทเหรียญ10บาทแต่ถ้าไปภาวนาก็เป็นเหมือนกับหาเงินธนบัตรใบละ500ใบละ1,000มันได้ทีมันได้มากกว่ากันได้เป็นกอบเป็นกำได้ประโยชน์มากกว่ากันคนที่ก้าวจากการเป็นนักบุญไปสู่นักบวชก็เพราะว่าอยากจะได้บุญมากกว่าที่ได้จากการเป็นนักบุญนั่นเองบุญจากการได้เป็นนักบุญอย่างมากตายไปก็ไปสู่สวรรค์ชั้นเทวโลกเท่านั้นเองถ้าไปปฏิบัติขั้นของนักบวชนี้ก็จะได้บุญสูงกว่าได้ไปสู่พรหมโลกได้ไปสู่มรรคผลนิพพานได้ไปสู่โลกุตตรธรรมได้ไปสู่การบรรลุเป็นพระอริยเจ้าขั้นต่างๆจะได้ก็จากการที่เราไปเป็นนักบวชปฏิบัติแบบนักบวชถ้าเป็นแบบนักบุญนี้ไปไม่ได้ไปไม่ถึง ถ้าทำทานรักษาศีลห้านี้ไปได้แค่สวรรค์ชั้นเทวโลกเท่านั้นเองถ้าไปภาวนาทำใจให้สงบก็จะไปสู่สวรรค์ชั้นพรหมโลกแล้วถ้าเจริญปัญญาเจริญวิปัสสนาเห็นโทษของตัณหาความอยากว่าเป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจต้นเหตุของการเวียนว่ายตายเกิดก็ใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นว่าสิ่งต่างๆที่เราอยากได้มันเป็นทุกข์เพราะมันไม่เที่ยงเพราะมันไม่ใช่เป็นของเราเห็นให้มันเป็นเห็นว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาพอเห็นแล้วมันก็จะละตัณหาความอยากได้พอละได้จิตก็จะหลุดพ้นจากการที่จะต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปอันนี้ก็เป็นระดับของนักบวชจะไปถึงมรรคผลนิพพานได้ไปถึงพรหมโลกได้นี้ต้องขึ้นสู่ระดับของนักบวชศีลก็ต้องเปลี่ยนจากศีล5มาเป็นศีล8หรือศีล10หรือศีล227หรือศีล300กว่าข้อแล้วแต่เพศของผู้ปฏิบัติว่าจะเป็นเพศไหนน่าจะอยู่ในระดับไหนสามเณรนี่ก็ถือศีล10คฤหัสถ์อุบาสกอุบาสิกาที่ยังครองเรือนอยู่แต่ฝ่ายการปฏิบัติฝ่ายกับการเป็นนักบวชก็ถือศีล8ถืออุโบสถศีลอุโบสถศีลปฏิบัติในวันพระไปก่อนเพราะว่ายังไม่สามารถที่จะสละการครองเรือนเพื่อไปสู่การเป็นนักบวชได้เต็มรูปแบบก็ถือศีล8ไปก่อนภาวนาไปควบคู่กันไปนี่คือขั้นของการปฏิบัติเราต้องรู้ว่าเราอยู่ในขั้นไหนแล้วเราจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้องไม่เช่นนั้นแล้วเดี๋ยวมันจะเดินหน้าถอยหลังพอไปภาวนาได้วันสองวันก็อยากจะไปทอดพระป่าพอมีข่าวว่ามีงานของครูบาอาจารย์ลูกนั้นลูกนี้ก็ออกจากป่าไปร่วมบุญด้วยอย่างนี้ก็เรียกว่าเดินหน้าถอยหลังเดินเข้าป่าแล้วเดี๋ยวก็เดินถอยออกมาไปงานนู่นงานนี้ถ้าเข้าป่าแล้วก็ไม่ต้องหันหลังกลับงานบุญงานอะไรต่างๆก็ไม่ใช่เรื่องของเราแล้วเรากำลังหาบุญที่ใหญ่กว่าที่ดีกว่าที่มากกว่าบุญที่ได้จากการไปงานบุญต่างๆเมื่อวันก่อนก็มีพระรูปหนึ่งมาขอลาว่าจะไปงานศพของอาจารย์เราบอกไปก็ไปได้แต่คนคิดว่าคุณไปแล้วคุณได้กำไรหรือคุณขาดทุนกันแน่พอทักเขาหน่อยให้เขาพิจารณาหน่อยเขาก็ไม่ไปดีกว่าไปแล้วจิตก็ออกไปรับรู้รูปเสียงกลิ่นรสเดี๋ยวตัณหาก็เกิดขึ้นใจก็แตกไปก็เพื่อไปแสดงความกตัญญูเป็นอามิสบูชาเท่านั้นเองลืมไปแล้วหรือว่าครูบาอาจารย์ท่านสอนให้เราปฏิบัติบูชาท่านสอนให้เราเข้าป่าเข้าเขาให้เราไปปลีกวิเวกไปเจริญสมถะภาวนาไปเจริญวิปัสสนาภาวนาแล้วเราทำไมจะต้องไปกังวลกับงานศพของท่านเราไปปฏิบัติบูชาไม่ดีกว่าเลยซึ่งเป็นการบูชาที่แท้จริงเพราะปฏิบัติบูชานี่แหละที่จะทำให้กิเลสตัณหามันตายที่จะทำให้ความทุกข์ทั้งหลายหมดไปจากจิตจากใจการไปแสดงกตัญญูกตเวทีด้วยไปงานศพของท่านนี่มันก็กลับทำให้ใจเราแตกหรือทำให้ใจเราถดถอยไปออกไปเห็นรับรู้รูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเดี๋ยวก็เวลากลับมาวัดก็มันยังค้างอยู่ในใจไปหลายวันกว่าจะทำให้ใจสงบกลับเหมือนตอนที่ยังไม่ได้ออกไปได้ก็เสียเวลาไปหลายวันด้วยกันอันนี้ก็พอพูดคุยกับท่านด้วยเหตุด้วยผลท่านก็บอกไม่ไปดีกว่าแต่ท่านไม่เคยคิดในแนวนี้ท่านก็คิดตามภาษาคนทางโลกคิดกันว่าครูบาอาจารย์ที่เราเคารพนับถือท่านตายแล้วเราก็ต้องไปงานศพของท่านแต่เราลืมคำสอนของท่านที่ท่านสอนให้เราปฏิบัติบูชากันในเมื่อเราอยู่ในขั้นที่เราต้องปฏิบัติเราก็ต้องทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างไว้เราเรียนจบปฏิบัติบรรลุแล้วทีนี้เราจะไปงานศพกี่ร้อยศพก็ไม่เป็นปัญหาอะไรจะไปงานบุญกี่ร้อยงานก็ไปได้จะไปพาญาติโยมอย่างหลวงตาพาญาติโยมไปหาทองคำมาให้กับคลังหลวงจะหากี่ตันก็หาได้อันนี้ไม่เป็นปัญหาแล้วเพราะท่านทำงานของท่านเสร็จแล้วกิจกรรมของท่านที่ท่านต้องทำกิจในพรหมจรรย์นี้ได้เส้นสุดลงแล้วไม่มีกิจที่จะต้องทำอีกต่อไปที่ท่านเอามาทำกิจกรรมเหล่านี้ก็เป็นผู้นำพาให้พวกนักบุญทั้งหลายได้มีโอกาสได้ทำบุญ ได้มีครูบาอาจารย์ที่ดีนำพาเขาก็ยินดีที่จะทำสละทองคำกันเป็นกิโลเป็นตันกันอันนี้ถ้าไม่มีท่านก็ไม่มีใครยอมสละทองคำมากขนาดนี้อันนี้เราต้องรู้จากฐานะของเราว่าเรากำลังอยู่ในระดับไหนเรียนอยู่ในระดับไหนเราก็ต้องปฏิบัติตัวเราให้เหมาะสมกับระดับธรรมที่เรากำลังอยู่ในระดับนั้นไม่เช่นนั้นแล้วเดี๋ยวเราจะสับสนแทนที่จะก้าวหน้ากับจะเดินถอยหลังไปโดยไม่รู้สึกตัวเพราะคิดว่าเป็นการทำบุญเพราะเห็นครูบาอาจารย์รูปอื่นท่านก็มาร่วมงานได้ทำไมเราไปร่วมงานไม่ได้แต่เราไม่รู้ว่าใจของท่านกับใจของเรามันอยู่ระดับเดียวกันหรือเปล่าท่านอาจจะอยู่ระดับที่ท่านหลุดพ้นแล้วท่านเสร็จกิจของท่านแล้วท่านก็มาช่วยงานครูบาอาจารย์ต่างๆส่วนพวกเรานี่ยังไม่หลุดพ้นยังไม่เรียนไม่จบแล้วเรามัวไปทำกิจกรรมนอกห้องเรียนแล้วเมื่อไหร่เราจะเรียนจบสักทีเราก็ต้องมุ่งไปที่กิจกรรมในห้องเรียนอย่าออกไปทำกิจกรรมนอกห้องเรียนไว้เรียนจบก่อนเรียนจบแล้วจะไปทำกิจกรรมนอกห้องเรียนมากน้อยเพียงไรก็ไม่มีปัญหาอะไรทำได้ตลอดไม่เป็นปัญหาอะไรอย่างพวกที่เรียนจบได้ปริญญาแล้วเขาจะไปทำอะไรก็ไม่เป็นปัญหาอะไรเพราะยังไงปริญญาก็ยังเป็นของเขาอยู่นั่นแหละเขาจะไปกินเหล้าเมายาไปเที่ยวไปเล่นไปทำอะไรปริญญาเขาก็มีอยู่อย่างนั้นแต่ถ้ายังไม่เรียนจบปริญญาแล้วมัวไปกินเหล้าเมายาไปเที่ยวไปเตะกันแล้วมันมีโอกาสจะได้ปริญญากับเขาหรือเปล่านี่คือเรื่องของการปฏิบัติผู้ปฏิบัติต้องพุ่งไปที่เป้าหมายของการปฏิบัติเมื่อปฏิบัติแล้วต้องทุ่มเทชีวิตจิตใจเวลาทุกสิ่งทุกอย่างให้กับการปฏิบัติเพียงอย่างเดียวเพื่อให้ได้ผลที่เราต้องการเมื่อเราได้ผลที่เราต้องการแล้วทีนี้เราจะไปทำอะไรต่อก็ไม่เป็นปัญหาจะไปสอนไม่สอนก็ได้จะไปนั่งนั่งนอนนอนกินนอนนอนก็ไม่มีปัญหาอะไรใครจะด่าใครจะว่าก็ไม่เป็นปัญหาอะไรไม่สะทกสะท้านนั้นคนที่บรรลุธรรมแล้วใครจะสรรเสริญก็เฉยเฉยใครจะด่าก็เฉยเฉยจะทำก็ได้ไม่ทำก็ได้ครูบาอาจารย์บางรูปท่านก็สั่งสอนบางรูปท่านก็เฉยๆท่านก็อยู่ของท่านไปเพราะจริตของแต่ละองค์ไม่เหมือนกันบางองค์ก็พูดเก่งก็สอนไปบางองค์พูดไม่เก่งก็ไม่สอนอย่างหลวงปู่มั่นกับหลวงปู่สาวนี่ท่านก็เป็นคนละจริตกันหลวงปู่มั่นนี่ท่านพูดเก่งท่านก็เทศนาว่ากล่าวอย่างละเอียดละออส่วนหลวงปู่สาวนี่ท่านพูดไม่เก่งท่านก็เอาสั้นๆศีลสมาธิปัญญาจบเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้ท่านจึงมีลูกศิษย์น้อยหลวงปู่สาวมีลูกศิษย์น้อยแต่หลวงปู่มั่นนี่มีลูกศิษย์มากเหมือนพระพุทธเจ้าของพวกเรานี่ท่านแสดงธรรมได้เก่งมากยังมีสาวกเยอะอันนี้เป็นเรื่องของวาสนาของแต่ละองค์อันนี้ท่านยังไม่บังคับกันว่าเมื่อบรรลุแล้วจะต้องมาสั่งมาสอนหรือไม่สั่งไม่มาสอนปล่อยให้เป็นไปตามวาสนาปล่อยให้เป็นไปตามความอัธยาศัยของท่านอันนี้ไม่เป็นกิจที่สำคัญการสั่งสอนผู้อื่นนี้ท่านไม่ถือว่าเป็นกิจที่สำคัญกว่าการสั่งสอนตนเองเพื่อให้ตนเองได้ปฏิบัติได้ให้บรรลุธรรมอันนี้เป็นกิจที่สำคัญกว่าดังนั้นเราอย่าไปกังวลกับเรื่องการสั่งสอนผู้อื่นถ้าเรายังไม่บรรลุธรรมเรายังไม่เสร็จภารกิจของการปฏิบัติของเราอย่าไปเสียเวลาให้กับการสั่งสอนผู้อื่นเพราะมันจะทำให้เราล่าช้าและอาจจะไม่ทันกับเวลาก็ได้อย่างหลวงปู่มั่นนี่ท่านก็สั่งสอนผู้อื่นตอนที่ท่านยังไม่ได้บรรลุจนถึงอายุ60ท่านเห็นว่าไม่ไหวแล้วท่านก็เลยปลีกวิเวกไปอยู่องค์เดียวในป่าที่เชียงใหม่ระหว่างอายุ60ถึง70นี่ท่านไปปีกวิเวกทุดงอยู่ในป่าก่อนหน้านั้นท่านก็อยู่กับศรัทธาญาติโยมอยู่กับพระเนนอบรมสั่งสอนญาติโยมอบรมสั่งสอนพระเนนแต่งานของท่านยังไม่เสร็จท่านก็เลยเห็นโทษว่าถ้าจะสั่งสอนนี้ไปงานของท่านก็ไม่มีวันเสร็จท่านก็เลยต้องไปปีกวิเวกเหมือนกับพระอานนท์พระอานนท์ก็ไม่งานของท่านก็ไม่เสร็จเพราะท่านมัวแต่คอยอุปถัมภ์พระพุทธเจ้าคอยรับใช้พระพุทธเจ้าอยู่20กว่าปีนะแต่พอพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานไปท่านก็ตกงานไม่มีงานที่จะต้องอุปถัมภ์พระพุทธเจ้าก็เลยมีเวลาว่างไปปีกวิเวกไปภาวนาพอไปปีกวิเวกไปภาวนา3 เดือนก็บรรลุ งานก็เสร็จดังนั้นเมื่อเราเข้าสู่ขั้นปฏิบัติแล้วขอให้เราทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับการปฏิบัติเพียงอย่างเดียวอย่าไปเสียเวลากับกิจกรรมอะไรต่างๆทั้งสิ้นเพราะมันจะเป็นตัวที่จะถ่วงการปฏิบัติของเราและจะทำให้เราไม่สามารถบรรลุถึงธรรมที่เราปรารถนาได้ต้องระมัดระวังผู้ปฏิบัติถ้าต้องการหลุดพ้นจริงๆถ้าต้องการมรรคผลนิพพานจริงๆนี่ต้องทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับการปฏิบัติเพียงอย่างเดียวเท่านั้นผลมันถึงจะเกิดขึ้นได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วถ้าทำแบบไอ้นั่นนิดไอ้นี่หน่อยมันไม่มีวันที่จะสำเร็จนะดังนั้นขอให้เรารู้ฐานะของเราว่าเราอยู่ในฐานะไหนถ้าเราต้องการผลแบบไหนถ้าเราต้องการเพียงแต่สวรรค์เราก็เป็นนักบุญไปรักษาศีลห้าไปภาวนาบ้างพอหอมปากหอมคอพอให้มีเชื้อหน่อยจะได้ครบสูตรว่าทานศีลภาวนาแต่ถ้าเราอยากจะได้มรรคผลนิพพานอยากได้หลุดพ้นเราก็ต้องทุ่มไปที่การเป็นนักบวชหรือปฏิบัติแบบนักบวชถือศีลอย่างเคร่งครัดศีล8ศีล10ไปศีล227ไปแล้วก็ทุ่มเทให้กับการเจริญสติสมาธิและปัญญาถ้าเราได้สติเราก็จะได้สมาธิเมื่อเรามีสมาธิเราก็จะสามารถใช้ปัญญาที่เราได้เรียนรู้จากพระพุทธเจ้านี้มาทำลายกิเลสตัณหาที่มีอยู่ภายในใจของเราให้หมดไปได้เมื่อเราเสร็จแล้วทีนี้เราจะไปทำอะไรทำไปเถิดทำไม่มีทำเท่าไหร่ก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้ายังไม่สำเร็จนี่อย่าเพิ่งไปทำจะดีกว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันก็จะไม่สำเร็จเพราะมันงานทั้งโลกนี้ท่านพูดไปแล้วว่ามันไม่มีวันจบเสร็จงานนี้เดี๋ยวก็มีงานใหม่มาต่อมันจะมีคิวมาอยู่เรื่อยๆเพราะฉะนั้นเราอย่าไปเสียเวลากับงานทางโลกถ้าเราต้องการหลุดพ้นต้องการมรรคผลนิพพานเราต้องทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับการปฏิบัติการเจริญจิตตภาวนาเพียงอย่างเดียวแล้วมรรคผลนิพพานก็จะปรากฏขึ้นมาอย่างแน่นอนการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิทธิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะธามณิโชติระโสยะธาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควินัสสตุมาเตภวัตวันตรายุสุขีทีขายุโกภวะอาภิวาทานสีลิสะนิจังวุฒาปจายโนจตารโอธรรมาวาทานติอายุวโนสุขังภาลังลำดับต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านผู้ใดมีคำถามอยากจะถามก็ขอความกรุณาให้ถามได้ในช่วงนี้เลยเพราะว่าหลังจากที่เราเลิกประชุมแล้วก็ขออนุญาตไม่ตอบปัญหาต่อไปเชิญ คือตั้งแต่มาที่นี ่ใกล้ๆหน่อยใกล้ๆปากหน่อย ธรรมะอาจารย์แล้วก็เอาแผ่นไปฟังแล้วก็ทำตามคือมีสติทั้งวันเมื่อตื่นขึ้นมาหรือว่านอนก็มีแต่ทำสติอยู่ตลอดและฟิลาไปนั่งอยากให้อาจารย์ชี้แนะผิดหรือถูกเวลานั่งครั้งแรกก็รู้สึกว่าจิตไม่ค่อยสงบพอนั่งไปจะพักหนึ่งแข้งขาก็ปวดไปทั้งหมดเลยแต่นั่งไปเรื่อยๆโดยไม่ไปสนใจนั่งไปเรื่อยๆๆจนเวลาเท่าไหร่ไม่รู้ค่ะแล้วเสร็จแล้วจิตมันก็นิ่งลงไปนิ่งลงไปผิวลงไปเรื่อยๆๆก็เหมือนกับแบบที่เรานั่งเนี่ยเราไม่รู้สึกอะไรเลยเหมือนกับเราไม่มีตัวตนแต่ก็นั่งไปเรื่อยๆจนพักหนึ่ง เหมือนกับสติมันกลับคืนมาหายใจเป็นปกติหลังจากที่ผิวลงไปผิวลงไปแล้วก็กลับขึ้นมาเหมือนกับเรามีความรู้สึกขึ้นมาเรื่อยๆพอรู้สึกลืมขึ้นมาเรื่อยๆเราก็ลืมตาตอนนั้นแข้งขาก็ปวดมากเลยอยากถามอาจารย์ว่าเป็นเพราะว่าเราคิดไปเองหรือว่าจิตสงบคะ เวลาจิตสงบมันก็จะไม่รับรู้เรื่องของร่างกายแต่พอจิตถอนออกจากความสงบมามันก็จะกลับมารับรู้เวลารับรู้ความเรื่องของร่างกายแล้วก็เอาความนิ่งมารับรู้เฉยๆอย่าไปมีความรักความชังกับสิ่งที่เรารับรู้แล้วใจของเราก็จะไม่วุ่นวายเช่นกลับมารับรู้ความเจ็บของร่างกายก็รู้ว่ามันเจ็บแต่เราไม่ต้องไปชังมันไม่ต้องไปไม่ชอบมันเพราะถ้าไม่ชอบแล้วเดี๋ยวก็เกิดความอยากให้มันหายไปก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาถ้าเราเฉยๆมันก็จะไม่เดือดร้อนใจของเราก็ยังจะเย็นสบายเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น ก็ตั้งที่มาที่นี่แล้วก็เอาไปปฏิบัติตามทุกขั้นตอนเลยก็เลยได้ผลที่ผลออกมาอย่างนี้เมื่อก่อนนี้ที่เคยมาส่งอาจารย์แล้วบอกว่าเกิดเห็นนิมิตหรืออะไรก็แล้วแต่นอนมาไถ่แข้งไถ่ขาก็ไม่ยอมอาจารย์ก็คิดแน่ว่าการปฏิบัติน้อยไปนิดนึงแต่ตอนนั้นไม่ค่อยเข้าใจค่ะขอบอกตรงๆแต่มาที่นี่ได้อ่านหนังสือและได้ฟังแผ่นของอาจารย์แล้วก็ไปพิจารณาแล้วก็ปฏิบัติเท่าที่ทำมาจริงๆก็ประมาณ2เดือนได้ค่ะก็เห็นผลอยู่ทุกวันนี้ค่ะ ดีขึ้นไหมล่ะดีขึ้นก็ปฏิบัติต่อไปพยายามรักษาใจให้นิ่งให้เฉยกับทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ให้รับรู้เฉยๆแล้วใจของเราจะไม่ทุกข์กับเหตุการณ์ต่าง ๆก็ทำตามค่ะ เช่นร่างกายของเราแก่แล้วเดี๋ยวก็ต้องเจ็บแล้วเดี๋ยวก็ต้องตายแล้วต้องทำใจให้รับรู้กับเหตุการณ์เหล่านี้ได้โดยไม่รู้สึกหวั่นไหวให้รู้ว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาเรื่องปกติของร่างกายเราไม่ได้เป็นร่างกายร่างกายมันจะเป็นอะไรเราก็เป็นมีหน้าที่เพียงแต่รับรู้เท่านั้นเองไม่ต้องไปรักไปหวงร่างกายเพราะจะทำให้เราเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาได้เพราะเราจะอยากให้มันไม่ตายไม่อยากให้มันเจ็บ ค่ะก็มีแค ่ น ี้ดีถาม ครับท่านอาจารย์ครับการที่จะเป็นโสดาบันได้จะต้องผ่านข้อสอบจริงเท่านั้นใช่ไหมครับ อ้าวก็เวลาจะเรียนหนังสือมันก็ต้องสอบไม่ใช่นะถึงจะได้ถ้าทำการบ้านได้ก็สบายก็เรียนจบกันทุกคนแล้วเนี่ย ฉะนั้นก็ถ้าเจ็บเนี่ยเราก็ต้องไม่สามารถที่จะซิมูเลตเหตุการณ์อะไรได้นอกจากนั่งไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะ เจ็บหรือว่าไปเจออาการเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นไข้แล้วก็ไม่มียากินนี้ก็ต้องใช้วิธีรักษาด้วยธรรมโอสถเนี่ยอย่างครูบาอาจารย์ท่านมันอยู่ในป่าบางทีท่านเป็นไข้ปวดท้องหรือเป็นอะไรท่านก็ใช้ธรรมโอสถเนี่ยใช้สมาธิใช้ปัญญาพิจารณาปล่อยวางถ้าปล่อยวางเวทนาได้ก็จะไม่มีความกลัวความเจ็บอีกต่อไป ครับก็คือถ้ายังอยู่ในสภาวะร่างกายแข็งแรงปกติก็อาจจะยังไม่เห็นมากก็ต้องไปลองทำ ก็นั่งนานๆก็ได ้นั่ งนานๆเดินนานๆเดิน 4-5 ชั่วโมงไปมันต้องให้มันเกิดความเจ็บทางร่างกายขึ้นมาแล้ว สูงสุด แล้วใจก็ไม่หวั่นไหวไปกับมันปล่อยให้มันเจ็บไปไม่กลัวความเจ็บ ครับแล้วก็ไม่กลัวความตายก็ถ้า ไปหาความตายดูไปหาที่มันเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายดูกลัวอะไรก็ต้องไปหาสิ่งนั้น เป็นวิธีเดียวใช่ไหมที่จะต้องที่จะผ่านได ้ไม่งั้นเขาคงไม่ไปอยู่ในป่ากันนะพระพุทธเจ้าคงจะไม่ไปอยู่ในป่าอยู่ในวังไม่ดีกว่าหรอ ครับอาทิตย์แล้วผมติดในลิฟต์ครับอาจารย์แล้วผมรู้สึกว่ามันกลัวตายนิดหนึ่งอาจารย์แล้วก็พอมีสติมาก็เริ่มไม่ค่อยเท่าไหร่อันนี้คือยังไม่ผ่านใช่ไหมครับ ก็ตัวเรายังเป็นคนรู้เองอะรู้ว่าเรายังกลัวหรือไม่กลัวถ้าไม่กลัวก็ยอมตายแล้วมันก็จะไม่กลัวถ้ายังไม่ยอมตายมันก็ยังกลัวอยู่ยังไม่เห็นว่ามันต้องตายลองพิจารณาความตายบ่อยๆว่าร่างกายนี้เกิดมาแล้วต้องตายแน่นอนจะตายแบบกลัวหรือตายแบบไม่กลัวดี ถ้าตายแบบไม่กลัวก็สบายไม่ทุกข ์ ถ้าตายแบบกลัวก็ทุกข ์ผมก็เคยสงสัยว่าทำไมพวกทหารที่เขาต้องสละชีพเพื่อชาติเขาก็ไม่กลัวตายแล้วเขาฆ่าศัตรูแต่เขาก็ยังไม่บรรลุ เพราะเขาถูกบังคับให้เจอในสภาพนั้นถ้าให้เขาทำโดยสมัครใจเขาก็ไม่เอาแต่พวกปฏิบัติธรรมนี้ทำด้วยความสมัครใจทำเพื่อต้องการที่จะปลงปล่อยวางสังขารแต่เขาถูกบังคับให้อยู่ในสภาพนั้นเขาอาจยังจะกลัวอยู่ก็ได้ในขณะที่เขาอยู่ในการต่อสู้สงครามแต่เขาไม่มีทางเลือกถ้าเขามีทางเลือกเมื่อไหร่เขาก็ไม่เอาทันทีต่างกันตรงนั้น ครับขอบคุณครับ ไม่มีก็ส่งไปให้พิธีกรเชิญ ครับกราบมาสการหลวงพ่อ พูดใกล้ๆหน่อย กราบมาสการหลวงพ่อครับผมมีปัญหาอยู ่ใกล้ๆหน่อยใกล้ๆ นิดหนึ่งผ่านมาสัก5-6เดือนมาแล้วครับผมนั่งอยู่3 ชั่วโมงมันจะเกิดถอนออกมาในสักพักหนึ่งขาท่อนล่างเนี่ยจากมันเอวมาถึงเท้าเนี่ยมันจะคันครับถ้านั่งอยู่2 ชั่วโมงจะไม่เป็นครับปัญหาผมมีอยู่แค่นี้ครับ อ๋อมันเป็นไม่เป็นเราก็ไม่ต้องไปกังวลกับมันเราปล่อยมันเป็นไปตามเรื่องของมันเราต้องการทำใจให้เราเฉยกับมันเท่านั้นเอง ตอนนั่งอยู่เฉยนะครับแต่ถอนออกมาเนี่ยสักพักหนึ่งพักใหญ่ๆมันจะคันมากเลยครับ ก็ใช้ปัญญาว่ามันเป็นเรื่องที่เราห้ามมันไม่ได้มันจะคันก็ปล่อยมันคันไปเราอยากไปอยากให้มันหายคันแล้วเราก็จะไม่เดือดร้อนถ้าเราอยากให้มันหายคันเราก็จะทนไม่ได้เนี่ยเราต้องมาหยุดความอยากของเราถ้ามันทำให้ใจเราเดือดร้อนเราก็ต้องหยุดความอยากให้มันหายคันเพราะเราห้ามมันไม่ได้สั่งมันไม่ได้ คำถามจากทางบ้านจากผู้ฝากถามโยมมีคำถามที่เกิดกับตัวเองชอบฝันแปลกๆเช่นฝันเห็นคนตายบ้างฝันว่าได้แผ่เมตตาบ้างเวลาไปสถานที่ที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มักมีอาการจิตแกว่งและทำมือแปลกๆแต่รู้สึกตัวล่าสุดฝันว่าตัวเองกำลังลอยกลับเข้ามาแต่ไม่รู้อยู่ดีๆมีผู้ชายถอดเสื้อใส่กางเกงสีทองมาทักว่าเป็นไงบ้างทำให้โยมตกใจตื่นและเกิดอาการขนลุกใจสั่นจนทำให้จิตแกว่งๆมาตลอดจนถึงปัจจุบันจะมีวิธีการแก้อย่างไรและเพราะอะไรทำไมถึงเป็นแบบนี้คะ วิธีแก้ก็คือต้องเจริญสติให้มากๆให้มีพุทโธกำกับใจอยู่เรื่อยๆแล้วใจก็จะหายแกว่งส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้มันก็มีสาเหตุหลากหลายที่เราไม่ควรที่จะไปสนใจมันให้รู้ว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็พอรู้ว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปถ้าอยากรู้ว่ามันมาจากไหนเป็นเพราะอะไรมันก็จะทำให้เราเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเปล่าๆแล้วมันจะเกิดหรือไม่เกิดเราก็อย่าไปอยากเพราะเราไปสั่งมันไม่ได้มันจะเกิดก็ต้องปล่อยมันเกิดไปมันไม่เกิดก็อย่าไปอยากให้มันเกิดเราก็จะไม่ทุกข์ใจปัญหาก็คือเราไปอยากเราอย่าไปอยากกับมันอย่าไปยุ่งกับมันมันจะมาก็มามันจะให้เรารู้ว่ามันมาแล้วมันก็ไปแล้วตอนนี้มันก็หายไปแล้วมันก็เป็นอดีตไปแล้วเราควรจะลืมมันไปแล้วเราควรจะตั้งจิตเราให้อยู่ในปัจจุบันถ้ามันไม่อยู่ก็ใช้พุทโธเดินกลับมาพุทโธไปแล้วเดี๋ยวมันก็จะหายแกว่ง แล้ววิธีขจัดความกลัวต้องทำอย่างไรคะ ก็มี2 วิธีขั้นตอนแรกเวลาเจอความกลัวก็ใช้สติระลึกถึงพระพุทธเจ้าก็ได้สวดมนต์ไปก็ได้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าก็พุทโธไปหรือธัมโมไปสังโฆไปให้ถี่ยิบเลยไม่ให้ใจส่งไปหาสิ่งที่ทำให้เรากลัวถ้าใจเราเกาะติดอยู่กับกรรมบริกรรมใจของเราก็จะสงบพอสงบแล้วความกลัวก็จะหายไปแต่มันเป็นการหายชั่วคราวคราวหน้าพอไปเจอเหตุการณ์ที่เหมือนกันมันก็จะเกิดความกลัวขึ้นมาใหม่ถ้าเราต้องการทำลายความกลัวอย่างถาวรเราก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณาว่าเรากำลังกลัวอะไรเรากลัวตายใช่ไหมเรากลัวร่างกายนี้จะตายใช่ไหมแล้วร่างกายนี้มันเกิดมาแล้วมันจะไม่ตายหรือเปล่ามันจะมาตายเพราะเหตุการณ์นี้เพียงอย่างเดียวหรือว่าไม่มีเหตุการณ์นี้มันก็ต้องตายอยู่เหมือนกัน แล้วถ้าเกิดมันจะต้องตายตอนนี้เราไปห้ามมันได้หรือเปล่ามันเป็นอนัตตาไม่ใช่เหรอแล้วมันก็ไม่ใช่ตัวเรามันมาจากของมาจากพ่อจากแม่เป็นของขวัญที่เราได้รับจากพ่อจากแม่เป็นเหมือนตุ๊กตาตัวหนึ่งแล้วมันก็ต้องตายจากเราไปในวันหนึ่งถ้าเรายอมรับความจริงว่ามันจะต้องตายจากเราไปและอาจจะต้องเป็นเวลานี้วันนี้ก็ยอมเสียพอเรายอมให้มันตายเราก็จะหายกลัวแล้วต่อไปเราก็จะไม่กลัวความตายต่อไป คำถามจากคุณเมธาพรเวลาเดินจงกรมพอปฏิบัติไปมากๆจะมีอาการเหมือนคลื่นเหมือนเดินบนแพเหมือนแผ่นดินไหวแรงด้วยต้องหลับตากำหนดหรือไม่ก็รู้สึกเหมือนตัวโดนดูดแบบเดินถอยหลังทั้งที่ตัวเรายืนกำหนดนิ่งอยู่ทำไมจึงมีอาการแบบนี้คะทั้งที่เมื่อก่อนไม่เคยเป็น เพราะเราไม่มีสติควบคุมใจเราไม่มีพุทโธพุทโธอย่างต่อเนื่องถ้ามีพุทโธอย่างต่อเนื่องอาการต่างๆมันจะไม่ปรากฏขึ้นมาแต่พอเราเดินแบบไม่มีอะไรกำกับใจใจมันก็ปรุงแต่งขึ้นมาผลิตอาการต่างๆขึ้นมาอย่างที่เห็นอยู่วิธีแก้ก็ให้รีบกลับมาที่สติมาตั้งสติถ้าใช้พุทโธก็บริกรรมพุทโธพุทโธไปถ้าใช้การดูเท้าซ้ายขวาซ้ายขวาก็ดูเท้าไปแล้วเดี๋ยวอาการต่างๆที่ปรากฏมันก็จะหายไป คำถามจากผู้ฝากถามธาตุรู้คืออะไรครับ ธาตุรู้ก็คือใจเราใช้คำว่าธาตุคือท่านแสดงธาตุที่มีอยู่ในโลกนี้อยู่หกธาตุด้วยกันคือธาตุสีดินน้ำลมไฟแล้วก็อากาศธาตุคือความว่างและธาตุรู้ก็คือใจธาตุรู้ก็จะมารวมกับธาตุสี่ทำให้เป็นสัตว์เป็นบุคคลขึ้นมาเป็นมนุษย์เป็นสัตว์เดรัจฉานขึ้นมาแล้วเดี๋ยวพอถึงเวลามันก็แยกกลับคืนสู่สภาพเดิมเวลาคนตายไปสัตว์ตายไปนี่ก็คือการแยกธาตุนี้เองธาตุที่มารวมกันก็แยกทางกันไปธาตุน้ำก็สู่ธาตุน้ำธาตุดินก็กลับคืนสู่ธาตุดินเห็นร่างกายเวลาตายไปนี่ถ้าเราไม่ได้ไปเผาไปปล่อยมันไว้เฉยๆเดี๋ยวธาตุน้ำมันก็ไหลออกมาธาตุลมมันก็ระเหยออกมาความร้อนมันก็หายไปเดี๋ยวทิ้งไปนานๆก็จะเหลือแต่ธาตุดินนี่คือเรื่องของธาตุทั้งหมด6ธาตุด้วยกันเป็นเหมือนเขาเรียกว่าเป็นส่วนประกอบของจักรวาลนี้ก็ได้ของทุกอย่างในจักรวาลนี้เกิดจากการรวมของธาตุทั้งหกนี้ถ้าเป็นธาตุสี่ก็จะเป็นพวกต้นไม้ภูเขาน้ำทะเลอะไรนี้เป็นมีแต่ธาตุสี่ไม่มีธาตุรู้มาเกี่ยวข้องด้วยแต่ถ้าเป็นมนุษย์เป็นสัตว์เดรัจฉานนี้ก็มีธาตุรู้มาร่วมกับธาตุสี่คือดินน้ำลมไฟแล้วก็ท่องไปท่องมาในธาตุในอากาศธาตุเนี่ยอากาศธาตุเป็นที่ท่องไปท่องมาของธาตุทั้งสี่คือดินน้ำลมไฟและธาตุรู้เช่นเวลาเราเดินไปไหนมาไหนแล้วก็เดินอยู่ในอากาศธาตุเราไปเดินที่มันที่มีความว่างที่ตรงไหนมีหินเราเดินทะลุหินไม่ได้เราต้องเดินที่ต้องไม่มีหินตรงไหนไม่มีหินไม่มีต้นไม้ไม่มีอะไรก็เรียกว่าอากาศธาตุนี่คือธาตุทั้งหกที่เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดสิ่งต่างๆทั้งหลายปรากฏขึ้นมาถ้าเราเข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มีเพียงแค่นี้แล้วมันก็ไม่เที่ยงมันมารวมกันแล้วเดี๋ยวมันก็แยกกันออกไปเราก็จะปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างได้ใจของเราก็จะไม่หลงไปยึดไปติดว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นสามีเป็นภรรยาเป็นบุตรเป็นธิดาเป็นอาจารย์เป็นลูกศิษย์มันเป็นเพียงธาตุสี่ธาตุห้ามารวมกันคือธาตุสี่ดินน้ำลมไฟมารวมกับธาตุห้าคือธาตุรู้คือใจก็ปรากฏเป็นร่างกายกับจิตใจร่างกายก็ธาตุสี่จิตใจก็คือธาตุรู้ใจเป็นนายกายเป็นบ่าวธาตุรู้เป็นผู้สั่งให้ธาตุสี่ทำอะไรต่างๆมาที่นี่ก็ใจเป็นคนสั่งให้มาแล้วเดี๋ยวสักวันหนึ่งธาตุสี่ก็ขอแยกตัวกันไม่สามัคคีกันละก็เกิดอาการแตกดับของร่างกายตามมาเมื่อธาตุสี่แยกไปธาตุรู้ก็ต้องไปด้วย ไปหาธาตุสี่ก้อนใหม่มาเริ่มใหม่ถ้ายังมีความอยากที่จะมีร่างกายอันใหม่ก็ไปหาร่างกายอันใหม่ต่อถ้ามีปัญญาเห็นว่าการไปมีร่างกายอันใหม่เป็นการไปหาความทุกข์ก็หยุดความอยากต่างๆพอหยุดความอยากต่างๆธาตุรู้นี้ก็เป็นนิพพานไปเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันตสาวกไปถ้ายังมีความหลงอยู่ก็จะเป็นสัตว์โลกไปเป็นเทวดาบ้างเป็นพรหมบ้างเป็นเดรัจฉานบ้างเป็นมนุษย์บ้างเป็นเปรตบ้างเป็นนรกบ้างอันนี้ก็เป็นตัวธาตุรู้ทั้งนั้นคือใจนี ้คำถามจากคุณเทียนองมีพระรูปหนึ่งชอบแวะมาที่ร้านค้าทำทีคุยสุดท้ายก็ขอค่ารถ 200-300 บาทเจอ4ครั้งแล้วเราปฏิเสธจะได้ไหมครับมาแบบนี้ใช่พระแท้ไหมครับ พระพุทธเจ้าก็ทรงสอนนะว่าพระนี้ไปขอคนที่ไม่รู้จักไม่ได้คือคนที่ไม่ใช่ญาติขอไม่ได้คนที่เขาไม่ปวารณาตัวคือเป็นคนที่บอกปากบอกล่วงหน้าไว้ก่อนว่าถ้าต้องการอะไรก็ขอได้ก็ขอไม่ได้ไปเจอคนแปลกหน้าอยู่ดีๆจะไปขอนี่ขอไม่ได้ฉะนั้นถ้าเขาขอก็ไม่ควรที่จะให้ไม่บาปแล้วจะเป็นการช่วยปรามพระที่ประพฤตินอกลู่นอกทางจะเป็นพระปลอมหรือพระจริงนี่ไม่แน่เพราะพระจริงก็ขอได้เหมือนกันงั้นก็วิธีที่ดีสุดก็อย่าให้ท่านไป คำถามจากคุณเอวาดาความอยากความพอใจไม่พอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนับเป็นกามราคะใหม่ครับ เราเรียกว่ากามตัณหาคืออยากในรูปเสียงกลิ่นรสชอบอยากดูหนังฟังเพลงอยากกินอยากดื่มอะไรต่างๆนี้เราเรียกว่ากามตัณหาแต่ถ้าอยากจะเสพกามอยากร่วมหลับนอนกันเราเรียกว่ากามราคะหมดแล้วแล้วมีใครอยากจะถามอะไรไหมมีมาเลยเดินมาเลยมาที่ไหน ขอโอกาสกราบนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะโยมอยากจะขอโอกาสให้พระอาจารย์ช่วยสอนหรือให้อุบายในเรื่องของในเรื่องของการพิจารณาอสุภะในการที่เรายังเอาจิตไปผูกพันหรือว่ากับทั้งคนที่เรารักคนที่เราหวังดีเราห่วงใยหรือเรายังเป็นบ่วงผูกพันอยู่เพื่อที่จะให้เราสามารถตัดได้เพื่อสักวันหนึ่งถ้าเราเกิดอยากบวชอยากอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะจะได้ไม่ต้องมีผูกพันทางใจเราสามารถปฏิบัติได้อย่างเต็มที่เจ้าค่ะ คือมันก็มีสองแบบถ้าเรามีความผูกพันในบุคคลโดยที่เราไม่มีเรื่องของการอารมณ์เราก็พิจารณาถึงความตายของเขาว่าสักวันหนึ่งเขาก็ต้องตายจากเราไปหรือเราก็ต้องตายจากเขาไปพิจารณามรณานุสติอยู่เรื่อยๆเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องไปทุกข์ไปกังวลกับเขาในที่สุดจะอยู่ด้วยกันหรือแยกกันก็ต้องตายจากกันอยู่ดีแต่ถ้าแยกกันแล้วเกิดประโยชน์กว่าอยู่ร่วมกันแล้วก็แยกกันดีกว่าอยู่ร่วมกันก็ตายแยกกันก็ตายแต่แยกกันไปปฏิบัติธรรมแล้วได้ประโยชน์มากกว่าอยู่ร่วมกันก็แยกกันไปดีกว่าอันนี้เรื่องของความห่วงใยของต่อกันและกันก็ให้พิจารณาความตายแต่ถ้ามีความรักความอยากที่จะร่วมหลับนอนกับเขาก็ต้องดูส่วนที่ไม่สวยงามของเขาเช่นนึกถึงสภาพเวลาที่เขาไม่สบายเวลาแก่หนังเหี่ยวย่นหรือเวลาตายหรือดูอวัยวะต่างๆที่มีอยู่ภายในร่างกายของเขาให้มันดูอยู่เรื่อยๆดูแล้วก็เวลาเกิดกามอารมณ์ให้นึกถึงภาพเหล่านั้นมันก็จะดับกามอารมณ์ได้กามราคะได้ต้องพยายามทำบ่อยๆทำอยู่เรื่อยๆเหมือนกับการท่องสูตรคูณต้องหัดท่องไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะจำได้พอเราจำได้เวลาเราจะใช้มันก็จะผุดขึ้นมาทันทีเราก็นึกถึงอสุภะอยู่เรื่อยๆนึกถึงความตายอยู่เรื่อยๆพอถึงเวลาเราไปห่วงใยใครแล้วก็นึกถึงความตายมันก็จะผุดขึ้นมาทันทีพอเราเกิดกามราคะอยากจะร่วมหลับนอนกับใครเราก็จะระงับมันได้ทันทีถ้าเรามีอสุภะก็ต้องหมั่นเจริญอยู่เรื่อยๆหมั่นพิจารณาอยู่เรื่อยๆสลับกับการเข้าไปในสมาธิ ถ้ามีแต่เจริญอย่างเดียวไม่มีสมาธิถึงเวลาก็ดับความอยากไม่ได้ไม่มีกำลังยังต้องมีทั้งสมาธิต้องมีทั้งปัญญาควบคู่กันถึงจะสามารถดับความทุกข์ทางใจได ้มาสักการ์ค่ะหลวงพ่อเมื่อ2วันนี้ที่ผ่านมามีผู้ชายที่รู้จักกันนะคะเขาชวนว่าเอ๋มาดูหมอดูแล้วเนี่ยเปลี่ยนชื่อแล้วจะรวย แล้วหนูก็พูดกับเขาว่าเปลี่ยนตัวเองดีไหมแล้วหนูหันไปมองหน้าเขาว่าเปลี่ยนตัวเองดีไหมเขาก็มองหน้าหนูแล้วหนูก็บอกว่าอ๋อสิ่งที่พูดมาที่พูดมาไม่ได้คิดจะสอนใครเพราะเคยได้ฟังธรรมะพระอาจารย์สุชาติก็อยากจะบอกว่าให้เปลี่ยนตัวเองดีไหมก่อนที่จะไปเปลี่ยนชื่อเขาก็ดูหน้าตาไม่พอใจเขาบอกว่าเอศรัทธาพระอาจารย์สุชาติก็เรื่องของเอแต่เราอ่ะแค่บอกว่าให้ดูหมอดูเฉยเอก็เลยว่าโอ้ฉันไม่เถียงกับเธอแล้วล่ะเธอทำแล้วสบายใจก็เชิญตามสบายที่หนูไม่เถียงเขาเนี่ยถูกต้องใช่ไหมคะพระอาจารย ์เถียงแล้วมันได้อะไรเดี๋ยวก็ต้องเอาแพ้เอาชนะกันแพ้เขาก็ไม่พอใจชนะเขาก็ไปทำให้เขาไม่พอใจแต่ชนะตัวเราดีกว่า แต่เขาชวนหนูก่อนไงคะก็เลยต้องตอบไปแบบน ั้นก็อย่าเอาพระไปเกี่ยวข้องด้วยตามไปดูหน่อยเนี่ย หน ู ไม่ ตั้ งเส ีย งว่า เราว่าไงขาประจำอยากจะ ถามไหมเจ้าค่ะแต่ว่ารอบนี้มันเวลามันจะนั่งนานมันกลัวเจ้าค่ะไม่ใช่กลัวไอ้สิ่งแวดล้อมนะคะกลัวความเจ็บปวดสติมันก็เลยต้องพยายามเจริญสติให้มากๆกว่านี้เจ้าค่ะ ก็นึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงครูบาอาจารย ์ ว่าร่างกายของท่านก็เหมือนของเราความเจ็บของท่านก็เหมือนของเรางั้นถ้าท่านผ่านมันได้เราก็ต้องผ่านมันได้เพราะมันไม่รุนแรงมันไม่ร้ายกาจอะไรมันอยู่ที่ใจเราไปกลัวมันเองแค่นั้นเองไม่มีเหตุไม่มีผลเหมือนคนบางคนตัวก็เริ่มแต่ไปกลัวตุ๊กแกตัวนิดเดียวบางคนก็ไปตัวกลัวแมงมุมกลัวอะไรไม่มีเหตุมีผลอย่างนี้เขาเรียกไม่มีเหตุไม่มีผลต้องใช้ปัญญานะ ที่ผ่านมามันก็ทำได้ดีกว่านี้ไอ้คราวนี้ทำไมจะเริ่มนั่งไปได้แค่ชั่วโมงเดียวก็แบบไม่เอาละพอก่อนอะไรเงี้ยเจ้าค ่ ะ สติเราไม่มีกำลังพอถ้ามีถ้าสติมีกำลังแล้วมันจะไม่ค่อยกลัว ค ่ะพยายามฝึกสติอยู่เรื่อยๆให้มีกำลังถ้ามีสติจิตมันสงบแล้วมันจะสู้ได ้อ๋อเจ้าค่ะขอบพระคุณเจ้าค่ะ มีใครอยากจะถามอีกไหมไม่มีก็จะขอปิดประชุมนะขอให้ท่านทั้งหลายจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเทอญ